Nu poate repet, vreau să mă ascultați. Să dați voie puțin să-l spun și eu ceva? Deci, vă rog frumos. Deci vreau să ne concentrăm pe ce avem de spus. Ne finalizăm acest program. După aceea putem face câte vreți dezbatere. Îmi pare poate cu acel comunicat de prețe, că nu o să facem, o să facem 2-3. Și te spui și la masă, și după masă, și pe vreți, ce vreți. Dar hai să se face... Eu o să... Nu. Doamna profesor Slavă, vă rog. A spus că vine și domnul... sau părintele... Nu mai pot, haide. Sanciu vine? Cine? Părintele Mihail Sanciu? Am înțeles-o când am vrut să... Nu, aici nu scrie just Sanciu. Da. Lăsați-l acasă. Bine. Doar nu suntem buni, ce mai aveți de pregătiți? Nu. Conceptele pe care eu vreau să le răspundesc astăzi și să le și dezbate, mai întâi creștinismul ca o disciplină, deci creștinismul ca o disciplină terapeutică riguroasă destinată trăirii și vindecării bunilor sufletului omenesc. Apoi biserica care reprezintă spitalul care îi tămăduiește pe cei bolnavi de păcate, iar episcopii și preoții, asemenea Sfântului Pavel, sunt psihoterapeuții poporului prin Dumnezeu. Intervenția de astăzi își propune să abordeze, deci conceptual, dar și pragmatic, ortodoxismul ca psihoterapie și să analizeze elementele constitutive ale acestui tip de terapie în raport cu alte terapii pur psihologice pe care le-am putea numi, și am văzut aici că erau niște probleme, terapii umaniste. Să mă contraziceți dacă dumneavoastră vi se pare... Mai încolo, mă contrazice mai încolo. Adevărat. Uite, mă, că asta are și colega din stânga dumneavoastră, se pare. Da, cum are? Să vă călcați pe aceea și polemică, nu e nicio problemă, da. Haideți să vedem. Așa că referatul nostru de astăzi, în primul rând, iertați-mă, m-a luat prea repede și am uitat să mulțumesc. Să vă spun că sunt fericită pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici. Seminarul nostru de astăzi este extraordinar. Am cunoscut lume valoroasă, mi-am îmbogățit cunoștințele, de aceea observați că s-a creat între noi și prietenii și un dialog extraordinar. Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut și vă promit în mod solemn că nu o să mai lipsesc niciodată de la niciun seminar. Însă, dragi preoții, colaborăm. Însă, dragi medici, colaborăm, psihologii de asemenea. Referatul nostru de astăzi, de fapt, eu sunt pedagog și filolog, vă spun în mod cinstit, nu sunt psiholog de meserie, fiica mea este filolog, a terminat limbi străine, dar este și psiholog și predă psihologie la Universitate la Târgoviște. Așa că este mai mult o misiune ceea ce fac eu astăzi. Prezint ceea ce am lucrat împreună cu fiica mea, nu este meritul meu. Și este, de fapt, mai mult rezumatul unei cărți pe care a scris-o fiica mea și care spune ea, putea să fie chiar o teză de doctorat. A spus că îi ajunge una, că oricum nu ne ia nimeni în seamă, putem să avem oricâte doctorate. Da. Mai întâi, deci, despre înțelegerea aparențelor cognitive și a teoriilor despre psihoterapie, Sfântul Duh și ciclul învățării, apoi psihoterapia ortodoxă ca o continuare a psihoterapiilor umaniste, corespondență între suflet, minte, inimă și rațiune, apoi avem o schiță, am făcut mai mult o schemă a psihoterapiei ortodoxe și metodologia psihoterapiei ortodoxe. Și concluzii. N-am să citesc referatul, de altfel o să se... O să-l avem acolo, dumneavoastră ne-ați propus. Dacă sunt făcute bine, le luăm în calcul. Asta, considerăm dumneavoastră, dacă sunt făcute bine. Vă vedeți că și cu chestia cu ridicat, cu oameni plecat din asta, dar sunt profesor universitar cu titluri mari și cu oameni de ăștia, știe, domnul profesor, că am mai zis la noi. Deci trebuie să aibă totuși un continuu științific, un aparat de bibliografie, să nu fie acolo cum am făcut eu, generalist, și după aceea mi-a dat reportat. De la început până la sfârșit și o să vedeți care va. Dar nu se întâmplă și o să eu am câteva slide-uri numai în care notam că adevărații teologi. Păi dacă l-aveți la vesticul, asta e, bun. Acela este, da. Și spuneam că adevărații teologi, și asta spune Părintele Ioanis Romanis, sau mărturie în acest sens, precum și adevărații psihologi, știu însă că nu este nimic exagerat sau nimic neadevărat, în a învățișa creștinismul ca pe o disciplină terapeutică riguroasă destinată trăirii și vindecării bolilor sufletului omenesc. Ceea ce ne propunem în continuare este aborda conceptual, dar și pragmatic, spuneam, ortodoxismul ca psihoterapie și a analiza elementele constitutive ale acestui tip de terapie în raport cu alte tipuri de terapii pur psihologice, pe care, cu precizarea că nu dorim să le includem sau să le subordonăm terapiei de tip umanist, atenție, nu ne mai contrazicem dacă nu le subordonăm, le-am putea numi cu un termen generic terapii umaniste. Și acum avem ABC-ul ciclului învățării naturale. Ce înseamnă, de fapt, acest ABC? Nu e cazul să intrăm în amănunt. ABC-ul ciclului învățării naturale. ABC-ul ciclului învățării naturale, din nou, Sfântul Duh dă putere schimbării la nivelul afectiv, cognitiv și comportamental. Credințe. Există aici faza comportamentală. Mergeți mai departe. Faza cognitivă, care operează asupra credințelor, constructelor mentale, ideilor, judecăților, cadrelor de referință, apoi perspective, concepția despre lume, gânduri obișnuite, terapii de schimbare, terapia comportamentului, terapii cognitive, terapia existențialistă și terapia pe termen scurt. Acum, câte ceva despre psihoterapia tradițională, care pleacă de la premisa că schimbarea se petrece în principal prin intersectarea ciclului în faza afectivă și în faza cognitivă, sublinind sfera afectivă a inconștientului. De altfel, catarsisul eliberează inima și mintea pentru a putea trăi în prezent. Analiza experienței din trecut, da, cum ar fi acțiunile reprimate, au un caracter, au creat sentimente dureroase și gânduri de vinovăție. Se așteaptă o schimbare, de fapt, a credințelor și a comportamentului, obținerea unor consecințe mai bune, cum ar fi, de exemplu, emoțiile, care sunt mai puțin dureroase și relații mai sănătoase. Aici, Sfântul Duh este implicat în toate fazele ciclului experiențial. De aceea îl plasează în schița pe care am arătat-o mai sus, pe care am trecut repede, în centru. Deci Sfântul Duh este plasat în centru, ca influențând toate aspectele legate de acest ciclu. De ce? El are roluri multiple înăuntrul nostru, venind în întâmpinarea noastră, cu noi resurse pentru fiecare pas de schimbare. El este cel care oferă sprijin, și aici este vorba de sfera afectivă, cum o numim noi. Apoi profesorul și consilierul se ocupă de sfera cognitivă. Iar cel care dă putere pentru acțiune, sfera comportamentală. Acum, schimbarea la nivel cognitiv, și amintim aici și dumneavoastră știți mai bine de Epistola către Romani, prin care ne îndeamnă la schimbarea gândirii, este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, dobândind astfel mintea lui Hristos, un alt exemplu este citatul: credința fără faptă este ca un corp fără suflet. Numai acordul mental nu este suficient pentru a produce un comportament demn de Dumnezeu. Credința noastră trebuie internalizată, trebuie să devină parte din noi, pentru că ceea ce internalizăm este ceea ce arătăm. Schimbarea comportamentală. Însuși Iisus a promovat schimbarea comportamentală ca un prim pas către dezvoltarea persoanei. El spune, cum spuneam noi când au intrat copiii și spuneam azi la masă, urmează-mă, adică fii ca mine, comportă-te ca mine. Așadar, schimbarea comportamentului va conduce la credință, la schimbarea felului de a simți. Ilustrative sunt aici. Exemplu, femei păcătoase, dumneavoastră știți mai bine, care a încetat să mai păcătuiască, vindecarea paraliticului, etc. Apoi, schimbarea afectivă, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, suntem chemați să ne schimbăm felul de a simți, să ne apropiem de Dumnezeu. Cu ce? Cu inima, cu sufletul. Am mers apoi și am făcut corespondențe între, apropo, de faptul că suntem aici și filologi, între limbajul duhovnicesc și limbajul psihologic. Și am zis aici, purificarea de patim. Ce presupune purificarea de patim? Trezvie și purificare, asceză, priveghere, studiu, rugăciune, înfrânare, împlinirea poruncilor. În limbajul psihologic, aceasta corespunde cu schimbări la nivel cognitiv, afectiv, volitiv și comportamental. Adică, vigilență, permanență, meditație asupra propriei conștiințe, abstinență, studiu comportamentului, limitarea unui model. Apoi iluminarea, ce înseamnă, de fapt, viață duhovnicească prin făptuire și contemplare. Dincolo, urmează în Dumnezeirea. În sfârșit, ca să nu mă lungesc, rolul psihoterapeutului este preluat de preot, care de fapt de a urma un rezidențiat în psihologie sau psihoterapie, trebuie doar să fie un teolog autentic. Și noi avem aici teologi autentici și am cunoscut destul. Așa cum spuneam, Părintele Romanidis consideră că teologul autentic este cel care cunoaște de mijlocit unele din energiile dumnezeiești prin iluminare sau care le poate aprofunda prin contemplare. De asemenea, el le poate impropria și în mod mijlocit, indirect, prin profeți, apostoli și sfinți, prin scriere patristice și prin documentele sinoadelor ecumenice. Stadiile vindecării sufletului, dacă mai există puțină răbdare, și aici am sintetizat, în primul rând, realizarea primei faze a ciclului vindecării sufletului, pleacă de la premisa necurăției minții și a căderii ei. Sfântul Maxim Mărturisitor consideră că aceasta este compusă din patru elemente. Necurăția minții constă întâi în a avea cunoștință mincinoasă. Al doilea, în a ignora ceva din cele universale. Al treilea, în a avea gânduri pătimașe, iar al patrulea, în a consimți cu păcatul. Cel de-al doilea stadiu se constituie în continuarea primului prin trăirea unei vieți duhovnicești autentice, prin făptuire și contemplare. Mai exact, făptuirea înseamnă curățirea sufletului și ține oarecum de stadiul anterior, iar contemplarea, iluminarea minții și comuniune cu Dumnezeu. În orice caz, făptuirea precede contemplarea sau vindecarea lui Dumnezeu, aceasta fiind o susținătoare a contemplării. De aceea m-am menționat împreună cu, în cadrul acestui studiu, pentru că nu sunt independente și sunt complementare, făptuirea ne fiind siguranță fără contemplare, iar contemplarea ne fiind adevărată fără făptuire. Ultimul studiu, Dumnezeirea, este greu de atins și el coincide cu stadiul Sfințeniei, întrucât este o realizare care se validează nu atât în plan social, odată cu canonizarea, ca sfânt de către biserică, ci strict în plan divin. Nu ne vom asupri asupra lui. Și în sfârșit, concluzionând, vom spune cum se poate vindeca sufletul. Pentru a ne vindeca sufletul, este esențial să ne dăm seama, în primul rând, că suntem bolnavi. Până aici, totul este comun cu primul pas al oricărei terapii și al oricărei psihoterapii. Distinția apare în faza imediat următoare, căci în psihoterapia ortodoxă legată de această conștientizare este în primul rând învinuirea de sine, întotdeauna însoțită de smerenie. Mai mult, se recomandă ca acest proces să fie asistat de preotul duhovnic, care îndrumă pe cel bolnav pe calea evlaviei ortodoxe. În ceea ce privește asceza, se consideră că, întrucât omul are 5 simțuri, 5 sunt și practicile ascetice, și anume, privegherea, studiul, rugăciunea, înfrânarea și isihirea. Ascetul trebuie să îmbine cele 5 simțuri cu aceste practici. Văzul cu privegherea, auzul cu studiul, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea, pipăitul și isihia. Practicarea ascezei echivalează cu aplicarea legii lui Dumnezeu și cu lucrarea poruncilor lui. Și aici avem, de exemplu, fericirile din Biblie. Știți mai bine decât mine. Așadar, o a doua recomandare foarte importantă este împlinirea poruncilor. Asceza presupune în principal lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Poruncile de bază care ne lestesc vindecarea duhovnicească sunt postul, privegherea și rugăciunea. Privegherea este un procedeu terapeutic ascetic care ne ajută să ne purificăm, să ne dămăduim de patimi. Rugăciunea se însoțește cu privegherea. Psihia este de două feluri. Cea a trupului, adică retragerea în locuri mai curate, și străduința de a reduce la minim reprezentările lumii exterioare sau imaginea acestei lumi, percepute de simțuri și transmise sufletului, și cea a sufletului, care de fapt presupune capacitatea și puterea minții de a nu accepta ispitele, de a se concentra asupra inimii, prin trezvie și smerenie. Mintea sau energia omului convers spre locul inimii sau esenței, însoțindu-se cu ea și dobândind astfel o cunoaștere parțială sau integrală a lui Dumnezeu. Sfera comportamentală se concretizează în psihoterapia ortodoxă prin mersul la biserică, fapte bune, milostenie, spovedanie și împărtășanie. Și zic eu, așa să ne ajută Dumnezeu și totul să fie bine. Vă mulțumesc foarte mult!